van zondag 5 november. Jelle Seubring met het NOS Journaal. De luchthaven van Hamburg is gesloten vanwege een gewapende man die met zijn auto het terrein op is gereden. De man brak door een hek en reed vervolgens het platform van de luchthaven op. Hij zou al 2 keer in de lucht hebben geschoten en meerdere brandende flessen uit de auto hebben gegooid. In de auto zit volgens de politie ook een kind van 4, vermoedelijk van de dader zelf. Volgens persbureau DPA had de vrouw van de man de politie eerder al geïnformeerd over een mogelijke kindontvoering. Alle vluchten op de luchthaven van en naar de Noord-Duitse stad Hamburg zijn voorlopig geschrapt. In Washington zijn duizenden mensen de straat opgegaan om steun te betuigen aan de Palestijnen. Ook in andere Amerikaanse steden, zoals New York, Seattle en San Francisco, staan vandaag protesten gepland. De demonstranten roepen op tot een staakt het vuren in Gaza. De VS is een belangrijke bondgenoot van Israël. Maar nu Israël de aanvallen op de Gazastrook opvoert, neemt de steun voor de Palestijnen steeds verder toe. In de Zuid-Frankrijk is een Joodse vrouw neergestoken. Op haar voordeur is een hakenkruis gezet. De vrouw van 30 liep 2 steekwonden op. Ze verkeert niet in levensgevaar. Er is nog niemand aangehouden. Sinds het uitbreken van de oorlog tussen Israël en Hamas neemt wereldwijd het aantal meldingen van antisemitisme en islamofobie toe. Go Ahead Eagles heeft een ruime overwinning behaald op Vitesse. In Deventer werd het 5-1, waarmee Go Ahead op de 5e plaats in de Eredivisie kwam. Vitesse dreigt door het verlies als laatste te eindigen. Er werd nog meer gespeeld. AZ tegen Excelsior eindigde gelijk met 1-1. Feyenoord won met moeite van RKC. Het duel eindigde in 2-1. PSV is nog steeds ongeslagen in de Eredivisie. De club won eerder vandaag met gemak van Heracles. Het werd 6-0 in Almelo. Het weer, het is zo'n 9 graden. Vannacht veel regen en in het westen kans op onweer. Komende dag opnieuw regen, maar soms wel wat ruimte voor de zon. In de middag neemt de wind toe en wordt het aan de kust stormachtig. Het wordt al zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Als het regent in het Midden-Oosten, druppelt het in Nederland. Waarom roept de oorlog tussen Israël en Hamas ook hier zoveel emotie op? Wat maakt dit conflict zo anders dan al die andere conflicten? En hoe kom je uit de spiraal van haat en geweld? Dat bespreek ik vannacht met het ongelofelijke radioduo, historicus Beatrice de Graaf en theoloog Stefan Paas. De Ongelofelijke Radio. Met David Bogert. Goedenacht en welkom bij De Ongelofelijke Radio. Het programma en de podcast over geloof in een steeds ongeloviger Nederland. Dit is het eerste mediaoptreden van Beatrice de Graaf sinds de oorlog in Israël uitbrak. Ik vraag haar straks waarom. En samen met andere onderzoekers dacht ze na over de psychologie en polarisatie achter deze complexe oorlog. Beatrice de Graaf is historicus van de Universiteit in Utrecht en Stefan Paas is vast gast van deze podcast en theoloog van de VU in Amsterdam en de TU in Utrecht. Ja, Beatrice en Stefan, goed om hier weer met zijn drieën te zitten. De laatste keer dat we jou spraken, Beatrice, was aan de vooravond van de aanval van Hamas op Israël. We zaten daar anderhalve dag voordat het gebeurde, hadden wij een gesprek toen over burgerlijke ongehoorzaamheid. Ja. Geen idee wat er allemaal te wachten stond. En nu is de wereld toch weer, ziet er toch weer totaal anders uit. En Beatrice, wat me ook opvalt, dit is volgens mij je eerste mediaoptreden sinds die oorlog is uitgebroken. We zien jij natuurlijk vaak op tv als er hommeles is in de wereld. En dat is er nogal eens. Nu is dit eigenlijk deze podcast is de eerste keer dat jij in de media over deze oorlog praat. Dat vind ik wel opvallend. Kan je uitleggen hoe dat komt? Ja, nou, je moet ook alleen maar in de media iets vertellen als je een goed verhaal hebt. En toen die oorlog uitbrak, ben ik echt ook zelf een soort donkere tunnel ingerold. Dat ik gewoon niet meer goed zag. Ik had niet het overzicht. Ik ben ook geen Midden-Oosten-expert. En ik vind ook dat je als wetenschapper heel erg moet opletten. Ja, om niet meteen met een mening te komen, maar echt met een gefundeerd inzicht waar mensen wat aan hebben. Ja. Dat andere reden was dat ik ook trekker ben met een groep mensen, sociaal-psychologen, pedagogen, collega's van een groep die heet Ter Info. Dus rond disruptieve momenten maken wij dan heel snel op verzoek van scholen, van lagere scholen, voortgezet onderwijs, mbo, maken we lesmateriaal. Dat doen we sinds 2015, dus sinds de opkomst van het kalifaat. Moord op Samuel Paty, de tramschutter, maar ook Oekraïne, COVID en nu dus ook dit. Dus daar zijn we ook eigenlijk nu al non-stop 4 weken druk mee. Want scholen staan op dit moment in Nederland. Ja, wij zijn niet in oorlog, maar scholen staan wel in de frontlijn. Of docenten staan in de frontlijn van het conflict. En hoe help je die? Ja. Dus daar ben ik achter de schermen zo verschrikkelijk druk mee geweest dat ik dacht, laat ik dan niet ook nog de heat van de media opzoeken. Het is eigenlijk wel apart, want je zou denken, nou ja, als wetenschapper op tv-programma's duiding geven over deze thematiek is heel belangrijk. Maar ik kan me voorstellen wat er op scholen allemaal gebeurt. En waar dit conflict ook ontzettend polariserend kan uitpakken, ook bij kinderen. Dat dat misschien nog wel veel belangrijker is om docenten handvaten te geven van hoe praat je hier goed over? Ja, zeker in het begin. Hè? Die wisten gewoon niet hoe ze om moesten gaan met de heftige emoties van kinderen. Ja. En dan heb je nog niet eens over kinderen met familie in Gaza of in Israël. Maar kinderen die zich heel erg identificeren met Palestijnse lot. Of Joodse kinderen die erop aan worden gesproken of niet durven te zeggen dat ze Joods zijn. Ik was dat heel wat Joodse ouders overwegen hun kinderen inderdaad van school te halen en naar een Joodse school te doen. Omdat die kinderen zich nogal alleen voelen, laat ik het maar zo zeggen. Ja, en dan is het ook nog een conflict. Zelfs de meest gevestigde expert vindt het moeilijk hier een lijn in te ontdekken. En hier een soort gebalanceerd beeld over te geven. Ja, de beste vind ik in de media Bart Wallet. Die is ook hier geweest. Ja, leraar Joodse studies. Ja, fantastisch aan de UvA hoe hij dat doet. En zelfs van bedoel, dus hij worstelt ermee. Ja. Dus hoe kan het dan dat je op school aan een docent, en een juf en een meester vraagt, nou, leg maar even uit. Leg maar even uit. Ja, dat is echt onmogelijk. Is niet te doen. En je wil ook voorkomen dat het conflict hierheen geïmporteerd wordt. Ja. Want het jaagt mensen tegen elkaar op. Nou, wat je ziet, en dat vind ik van dit conflict inderdaad nog veel erger. Dat heb ik eigenlijk zo nog niet eerder meegemaakt. Nee, dat jij zegt, het conflict is nog niet hier. Dat is zo. Wij wonen en werken in de luxe. Ik zal er nog vaker op terugkomen dat er hier geen oorlog is. Nee. We hoeven niet te vechten. Maar de pijn van dat conflict is wel geïmporteerd. Nee, zeker. Ik doel dan ook op extreme polarisatie. En dat zie je inderdaad wel gebeuren. Ja, het is bijna een soort cultuuroorlog natuurlijk. Dat is wel fascinerend. Waarom bij dit conflict zou het? Ik heb toch de indruk dat het bij Oekraïne en Rusland speelde wel. En er was wel, je had wel wat van die polarisatie, maar mijn gevoel veel minder sterk dan hier. Kon daar veel makkelijker een kant kiezen, toch? Heel veel Nederlanders die kozen automatisch de kant logischerwijs van Oekraïne. Dat ook. En hier is natuurlijk veel meer verdeeld. Wat je ziet in dit conflict is dat heel veel mensen wereldwijd er hun zoektocht naar identiteit op projecteren. Ja. En dat de Palestijnse kwestie, de Palestijnen zijn eigenlijk het zinnenbeeld geworden van een tweederangs volk wereldwijd. Ja. Mm-hmm. Mensen die zich onderdrukt voelen, die zichzelf achtergesteld voelen, niet erkend, niet gehoord. Mm-hmm. Dan zijn de Palestijnen bij uitstek het volk dat daar symbool voor staat. Het is ook een van de laatste volken op die manier die niet een eigen staat hebben. Waarvan dus mensen kunnen zeggen dat ze worden gekoloniseerd. Ja. En daar identificeerden wereldwijd zwarte mensen zich mee. Ja, hele linksprogramma's. Ja, Ieren. De Ieren identificeerden zich er heel erg mee. Oh, ja. Moslims identificeerden zich ermee. En dat maakt het natuurlijk dan weer voor de partij die zegt, ja, maar Israël geniet ook onze bijzondere bescherming. Het Joodse volk heeft ook een bijzondere positie in de met name Europese geschiedenis. Mm-hmm. Ja, maar dat is dan staat er dan weer haaks op. Een Europees probleem, een koloniaal probleem. Dat hebben jullie de Joden aangedaan. Dan moet je ons niet meer belasten. Dat idee toch? Ja, dus je hebt de Palestijnen als zinnenbeeld. En dan heb je Israël, wat voor heel veel mensen ook een zinnenbeeld is van een koloniale staat. Theocratische staat, wat het trouwens helemaal niet is. Juist niet, maar dat is Iran. Maar dat wordt er dan toch op geprojecteerd. Het is voor veel christenen in Europa, maar in de rest van de wereld ook een soort toetssteen. De onverbrekelijke verbondenheid met het volk Israël staat in de kerkorde van de PKN in Nederland. Ja, de protestantse kerk, de grote protestantse kerk. Het gaat over het volk, geloof ik. Niet zozeer over de staat, per se. Ja, maar dat is goed, dan precies meteen de discussie. Dat loopt in elkaar over. Dat loopt natuurlijk, dat kun je nu, dat zie je ook in deze oorlog. Ja. Dat kan je niet scheiden van elkaar. Dus dan krijg je dat er ook nog bij. En dan is het punt van, is dit nu, dat zeggen sommige denkers ook, De Duitsers zeggen dat heel sterk. Die minister, de vice-minister van Duitsland, kanselier Robert Habeck van de Groenen, die had een prachtig statement. Een van de meest krachtige morele statements. En die zei, ja, wij hebben gewoon historisch gezien een verantwoordelijkheid. Wij zijn een bondsrepubliek geworden na de Tweede Wereldoorlog met als opdracht de waardigheid van de mens hoog te houden. Genocide, dus dat mensen en volken zouden worden uitgeroeid, ja, daartegen te strijden. Ja. En dat betekent ook dat wij die verplichting naar Israël hebben. Nou, en dan zeggen andere mensen weer van ja, maar Israël die de Holocaust heeft meegemaakt, zou juist bij uitstek moeten weten wat het is om vervolgd te worden en dat juist niet doen. Ja, weet je beter, ik heb het gevoel als ik naar kijk en ook op sociale media alles hier langskomen, dat je naar een soort, ja, dat klinkt een beetje raar misschien, naar een soort vechtscheiding zit te kijken. Van twee mensen die totaal verbitterd tegenover elkaar zouden komen te staan. En om zich heen kijken en alleen nog maar volkomen loyaliteit eisen aan de een of de ander. Niemand mag met het midden uitkomen, want dan verraad je de een of de ander. Ja, ik hoor het beschrijven door een Joodse kennis van me als twee getraumatiseerde volken. Hm. En het trof me ook, dat was een NRC vorige week geloof ik, een interview met twee onderhandelaars, een Palestijnse onderhandelaar en een Joodse onderhandelaar. Ja. Die gebruikten dezelfde terminologie. Ja. Het zijn getraumatiseerde volken. En trauma doet natuurlijk, dat radicaliseert natuurlijk je opvatting over de ander. En je, het verhardt, alle nuances vernauwt je blik. Ja. Nou, het is natuurlijk een beetje voor ons misschien wat makkelijk om dat van afstandje te zeggen. Maar tegelijk is dat wel een beeld dat zich heel erg aan me opdringt, moet ik zeggen. Dat resoneerde wel meteen toen die onderhandelaars dat zeiden. Nou, dat is ook in de geschiedenis. Hè. De geschiedschrijving is dat een heel bekend fenomeen. Na hele grote oorlogen, na de Napoleontische oorlogen, is er ook gesproken over een trauma dat misschien wel 25 jaar lang heeft geduurd en een hele generatie in zijn ban heeft gehouden. Was je voor of tegen Napoleon? Aan welke kant stond je in de Napoleontische oorlogen? Nou, we hebben het in de Eerste Wereldoorlog ook natuurlijk. De Frans-Duitse erfvijandschap, het trauma van de nederlaag voor de Duitsers. Je kunt zelfs zeggen dat op dat ticket van de trauma is Hitler aan de macht gekomen. Ja, de dolkstootlegende. Ja, en dan de Tweede Wereldoorlog, dat trauma. Wat ook weer wereldwijd enorme repercussies heeft gehad. Dus wat jij zegt, is een hele sterke kracht in de geschiedenis. Ja. Getraumatiseerde volken, dat is bijna een recept voor een doorgaand conflict. Ja, het verbittert, het gaat zich vastzetten. Maar dus een recept voor een doorgaand conflict tussen die volken zelf. Dat verhardt zich. Zoals partners in een vechtscheiding. Maar het trekt ook anderen erin, dat bedoel ik te zeggen. De verklaring waarom we hier zo tegenover elkaar komen te staan. Je moet ook oppassen dat je beelden te ver doortrekt. Maar dat doet me dus echt denken aan wat je soms, ja, wat ik zelf ook wel eens tegengekomen ben bij mensen die in zo'n vechtscheiding terechtgekomen zijn. Dat ook alle kennis, alle vrienden wordt van geëist. Volkomen loyaliteit. Aan de een of de ander. Ja, je kunt niet met het midden uitkomen. Je kunt bijna geen vrienden blijven met beide dan. Ja. Dat wordt heel erg. Nee, en als je dan zegt van nou, ik kies voor geen van beide, dan krijg je van beide klappen. Dan begrijp je het gewoon niet. Nee, precies. Ja. Dan ben je niet loyaal. Dan ben je geen goede vriend. Dan pleeg je verraad. Nou, die psychologische bril is denk ik wel goed. Nu, we zijn nu 4 weken verder. Ik merk aan mezelf dat ik heel erg uitgeput ben. Dat heeft te maken met dat denken over die schoolprogramma's. Wat heel erg doorgaat. Maar ook, je komt er niet uitgedacht. Je gaat in cirkels rond. Je gaat in cirkels rond. En er komen elke dag weer nieuwe klappen bij. Bommen die vallen. Weer al die beelden van dode kinderen. Weer de beelden dan weer van de gijzelaars. Waar filmpjes van vrijkomen. Je hoort weer afschuwelijke sadistische verhalen over wat Hamas heeft gedaan. Ja, of interviews met Hamas-leiders die zeggen, als we de kans krijgen, gaan doen we het weer doen. Dus er komen dagelijks wordt de pijn verergerd. En je krijgt het eigenlijk niet uitgedacht. Maar ik vind het fascinerend wat je zegt, want ik herken dat bij mezelf ook. Dat op een of andere manier maakt dit iets anders in mij los dan andere oorlogen. Ik was als journalist, volgde ik toen ISIS heel erg, wat daar gebeurde, veel verschrikkelijke beelden moeten zien als journalist. Mm. We hebben natuurlijk de oorlog in Oekraïne gehad. Butsja, ook verschrikkingen gezien. Maar op een of andere manier, van deze oorlog kon ik echt slecht slapen. Wat is dat dan, David? Waarom is dat dan? Nou ja, daar zit ik ook over na te denken. Ik denk dat bij mij ook simpelweg een reden is dat ik in die tijd van ISIS geen kinderen had. Ah. Nu heb ik kinderen, een zoon van 3 en een dochter van 1. En alle verhalen over kinderen die snijden dan echt. Je ziet van die foto's van die lachende gezinnetjes met kinderen en je weet, ze zijn er een van alle meer. Precies, afschuwelijke verhalen van de gezinnen die aan de keukentafel zaten toen die Hamas-terroristen binnenvielen. En ook de beelden die ik zie vanuit Gaza bij bombardementen. Gezinnen met 3 generaties die helemaal zijn uitgewist. Ja. Precies, maar ook wanhopige ouders in Gaza die hun kind onder het puin vandaan halen. En op een of andere manier gaat het veel meer onder mijn huid zitten. Ervan, hè? Maar Of dat dan de enige verklaring is, of dat er ook iets meespeelt, dat een soort kortsluiting in je hoofd is van, dit is een heel moeilijk te doorgronden conflict, sowieso historisch, religieus. Ja. Maar ook, normaal is het prettig om het voor één kant op te nemen. Zoals met Rusland en Oekraïne, dan kan je je lekker boos afficheren worden. Met Oekraïne. Ja. Kan je ze bij wijze van spreken een beetje aanmoedigen vanuit het veilige Holland van kom op. En hier heb je gewoon te maken eigenlijk met twee slachtoffers voor je gevoel. Ja. Nou, dat sluit aan bij wat Stefan zegt, hè, van het trauma en ook wat jij zegt. Daarom denk ik ook dat het goed is, en dat doen we ook met dat schoolproject, dat je eerst eens door een psychologische bril kijkt van wat voor conflict is dit nou eigenlijk precies? En wat gebeurt er nou met mensen? Want je kunt wel meteen een soort redelijk gesprek proberen te voeren, maar mensen heel hoog in hun emotie zitten, dan heeft dat weinig zin, dan hoor je het niet. Hè? Dan ben je eigenlijk helemaal toegestopt. Dus wat zie je nou voor emoties gebeuren? Docenten moeten dat ook kunnen herkennen in de klas. Nou, misschien ook wel therapeuten of pastorale verzorgers moeten dat kunnen. Dat ook natuurlijk op de universiteit. En wat jij nu net noemt, David, dat herken ik ook heel erg. Dat is de theorie van de morele balans. Dat is de theorie van Heider. En die zegt dat als er iets heel ergs gebeurt, eigenlijk precies wat jij zegt, dan willen mensen snel duidelijkheid. Je bent uit het lood geslagen en je zoekt weer naar evenwicht. Ja, en dan wil je weten, precies wat jij zegt, wie is goed en wie is fout? Ja. Waar is mijn informatie om dat te bepalen? Mm-hmm. En aan wie zijn kant moet ik dan staan? En kan ik dit links laten liggen? Raakt het mij of raakt het mij niet? Ja. En moet ik hier iets mee of niet? Ik weet zelf nog dat toen ik klein was, een van mijn eerste bewustwordingsprocessen, dat de boze buitenwereld was, dat was de oorlog tussen Iran en Irak. Oh ja. Begin jaren 80, toen was ik echt, denk ik, 8, 9 of zo. En ik vroeg aan mijn vader, die geschiedenisleraar was, wie zijn de goeien en wie zijn de fouten? Mm-hmm. Want met de Koude Oorlog wist je van, de Amerikanen waren in ons gezin tenminste enigszins goed. Terwijl mijn ouders wel wat genuceerder waren, hoor, en de Russen waren slecht. En toen ging alles schuiven. Bij Iran en Irak konden ze het al niet zeggen. Ze konden mij niet vertellen van wie was nou goed. Oorlog ver weg, heel moeilijk. Ik wou het snappen. Ja. En ik had toen al door, nou, mijn vader snapt het niet. Dat kan toch niet? Nee. Hij snapt altijd alles. Ja. Ja. En dat is dus die morele balans. En dat is dus werkelijk waar. Dat kan pijn doen. Je wilt de dingen recht breien. En wat je dus ziet dat veel mensen doen, is dat ze dan vanuit hun waardesysteem, dus hun eigen morele betrokkenheid, zich identificeren met de onderdrukte. Ja. En Nederland is een land waar mensen heel erg vrijheidslievend zijn, heel erg op emancipatie, vrijheidsdrang zitten. Palestijnen worden onderdrukt. Een van de volken die worden onderdrukt in de wereld. Ik zei net al, die staan daar zelfs symbool voor. Dan is het regime dat volk onderdrukt, dat is Israël. Ja. Dat is dus slecht. Amerika steunt Israël, is ook slecht. Dus dan heb je de wereld op orde. Ja. Je hebt de goede, de Palestijnen, de fouten, Israël en Amerika. En Hamas past niet in dat plaatje. Nee, en Iran en Qatar ook niet zo. Nee, dus die of je praat er niet over. Je hebt alleen over de Palestijnse kwestie. En je begint niet eens over de aanval van Hamas op 7 oktober. Dat zie je ook vaak. Dat ze er niet eens over praten. Nee, je gaat er heel snel overheen. Je gaat er heel snel overheen. Of je gaat het vergoeilijken. Want het is toch wel te verklaren, bladibla. Het komt ergens vandaan. Ja. Ja, ik hoor iemand zelfs de term gebruiken. Hamas is een product van Israël. Ja. En dat is toch wel, dus omdat je nu een psychologische lens gebruikt. Ik dacht wel, een van de dingen die ik altijd wel geleerd heb, ook in mijn eigen opleiding, is dat je heel erg moet oppassen om mensen die een trauma verkeren hun menselijkheid af te nemen, door te doen alsof ze geen verantwoordelijkheid meer hebben. Alsof ze geen keuzes meer te maken hebben. Dus ik denk dan, je kunt natuurlijk een heel, heel goed verhaal houden te zeggen dat veel van de verbittering en het verdriet en de uitzichtloosheid van de Palestijnen absoluut te maken heeft met het beleid van Israël. Maar er is wat anders dan zeggen dat Hamas daar vrouwen en kinderen ging vermoorden, is dus door Israël. Zelfs als je verbitterd, verdrietig en uitzichtloos bent, heb je nog steeds handelingsopties. Ja, en dat de agency, hè? Dus je moet onmenselijk mensen. Als je zegt van ja, eigenlijk ben je gewoon als een robot. Je bent door aangestuurd, als het ware, op een ingewikkelde manier door Netanyahu en de zijnen. Dat is natuurlijk een onmenselijke Palestijn. En je maakt er een heel manichees wereldbeeld van, wat natuurlijk helemaal niet klopt. Mm-hmm. Want in Israël staan ook mensen op die voor vrede demonstreren en die dit helemaal niet willen. En Netanyahu en zijn corrupte kornuiten, die worden ook door heel veel mensen op dit moment uitgekotst in Israël. Ja, dat zullen ze nu niet heel erg laten merken. Aantal trouwens wel. Dus dat klopt niet. Dus dat is het probleem met de morele theorie. Je ziet de morele theorie, die balans trouwens ook de andere kant op. Hè? Nou, dat je mensen ziet die opgegroeid zijn. Nou, we zitten hier bij de EO. En er is natuurlijk van oudsher tussen christelijk Nederland en Israël, christenen voor Israël, ondraaglijke blinde sympathie voor alles wat Israël doet. Precies, dus dan wordt alles wat dan als kritiek op Israël wordt dan ook meteen terzijde geschoven of gedemoniseerd. Ja. En beide vormen van balansen doen, als historicus kan ik dat makkelijk zeggen, geen recht aan de werkelijkheid. Nee, nee. Maar ze brengen ook de oplossing niet dichterbij. Want je, precies vooral, wat jij zegt, je neemt mensen agency weg en je blijft het framen in een heel soort keihard binair model waar je niks aan hebt. Ja, ik denk wel eens, dat is een beetje gek gedachte, als je verhandelingsopties hebt, wat was er gebeurd als Hamas op 7 oktober alleen militaire basis had aangevallen? Dan nog kun je er van alles van vinden en dan nog steeds niet rechtvaardig te vinden of wat dan ook. Maar dan was het natuurlijk een heel ander verhaal geworden. Ja. Ook nu. Ja. En andersom, wat als Israël nu gewoon van die nederzettingen op de Westbank afgebleven was, wat dat niet gedaan had. Ja, dat bezoedelt het ook verhaal aan de Israëlische kant. Hè? Ja, daar ben je ook niet toe verplicht. Nee, klopt. Ja. Je kunt nog zo getraumatiseerd zijn, maar dat had niet gehoeven. Ja. Dat brengt mij bij de tweede theorie. Hm. Ik vind het wel leuk trouwens. Hè. Dus dat is misschien iets wat we, ik denk ook aan de luisteraars. Hè, van, je wordt natuurlijk heel makkelijk zelf geëist dat je een standpunt inneemt. En ik vind dat zelf dus heel moeilijk. Jij ook. En David ook. Ja. Dus we proberen, laat me zeggen, een beetje helderheid te bieden. Zonder ook weer hier een soort leunstoel te gaan vertellen hoe die mensen het daar moeten doen. Maar het enige wat wij kunnen doen hier, denk ik, is inderdaad proberen dat maar een beetje te doen. Dus ik ben er toch wel dankbaar voor dit soort psychologische inbreng. Zonder dat je mensen psychologiseert of tot robots maakt, of tot een soort slachtoffers van omstandigheden. Maar ik doe het ook voor mezelf. Hè? Exact, ja. Ik ben niet andere mensen aan het bekeren of iets. Ja. Ik snap zelf niet wat er met me aan de hand is. Je hoofd gaat toch constant aan malen dat van heb wat, ik, hoe ik, kan doe ik mijn hele leven lang maken? Doe ik al oorlog en terrorisme. Ja, precies. En ik vind het altijd enig. En nu niet meer. Nee. De lol is er wel vanaf. Het is verlammend. Nou ja, de tweede theorie. En dat is een theorie die is wel echt heftig. Want die vertelt wat er gebeurt met mensen die in dat conflict zelf direct betrokken zijn. Mm. Dus ook wel met ons, maar nog iets meer met mensen die het zelf, die worden beschoten. Mensen die in een schuilkelder, die worden beschoten. Die een geliefde vermoord hebben zien worden. Die een kind onder het puin van. Dus daar heb ik het over. Dan treedt direct de terror management theory in werking. Terror management. Ja, dat zegt theory. Niks over terrorisme. Maar dat is het woord terror van angst. Mm. En dat voert terug op Ernst Becker. Dat was een sociaalpsycholoog ook. Een leerling in voetsporen van Freud. Maar hij nam er wel afstand van. En hij zei, de mens is het enige levende wezen dat zich bewust is van zijn eigen sterfelijkheid. Ja. En aan dat bewustzijn leidt. Ja. Mens ja. kan daar niet mee omgaan. En die verzint dus allemaal copingmechanismes om met de dood en met die eindigheid om te gaan. En één copingmechanisme is die terror management theory. Als jij acuut geconfronteerd was, ik heb het niet dus dat je wel eens nadenkt over wat er zal gebeuren als ik doodga, maar je wordt acuut geconfronteerd met beelden van eindigheid. Ja. Je ziet een flatgebouw instorten. Je raakt betrokken bij een ongeluk. Of je wordt echt aangevallen. Wat doet dat met je? Ja, je voelt je ook kwetsbaar. Ja. Ja, maar dat is eigenlijk nog best wel interessant wat er dan gebeurt. Want je zou zeggen, nou, dan word je heel bang. Maar dat is niet per se zo. In zo'n situatie worden mensen soms ook helden. Ja. Ja, dus wat doet het met je? Als mensen zeggen, van, nou, als de oorlog is, weet ik niet. Ja, nee, dat weet je echt niet. Je weet niet wat er gebeurt als jij met je eindigheid wordt geconfronteerd. Hoe dapper of slap of opportunistisch je dan bent. Mag je alleen voor bidden dat je dan een beetje nog je tegen kunt blijven. Ja. Nou, die terror management theory, die er zijn ook allerlei experimenten voor geweest. Die zegt dat mensen niet per se banger worden. Maar mensen gaan direct, trekken ze toe naar dat wat hen het meest dierbaar is, het eigene. Ligt eigenlijk heel erg voor de hand als ik het zeg, maar je moet het toch wel even begrijpen. Ja. En eigenlijk is dat het rally around the flag fenomeen. Okay. Dus als er iets ergs gebeurt, er is ook wel eens een experiment over geweest met studenten. Ja. Heel leuk experiment. Ene studentengroep liet dus een romantische comedy zien, en een andere studentengroep verschrikkelijke beelden. En na afloop bleek dat die groep die verschrikkelijke beelden had gezien veel positiever was over de eigen voetbalclub. Ja. Veel positiever over de ouders. Veel positiever over strenger straffen, conservatiever. En veel negatiever over de ander. Dus terror management theory doet iets wat we allemaal wel kennen. En rally around the flag, je wordt tribaler. Je vereenvoudigt je wereld. Je vereenvoudigt je wereld tot wie, en ook weer, wie kan ik vertrouwen? Ja. Wat wij willen zeggen, als 10 mei 1940 uitbreekt, wie kan ik aanbellen? Ja. Je gaat de rijen sluiten, ook wel begrijpelijk natuurlijk. En je gaat dus ook afstand nemen van die ander. En net met die morele balans. Je merkt dus ook nu op de werkvloer dat mensen soms elkaar bijna opnemen. Ben ik bij jou veilig of niet? Dus dat is nog niet eens zozeer dat. Hè, dus we hebben het meteen over polarisatie en noemde ook dat woord. En dat is wel zo. Maar het is nog niet eens zozeer dat mensen dan denken van, nou, ik ben het niet met jouw standpunt eens. Het gaat eigenlijk nog veel dieper. Het gaat, ben ik bij jou veilig? Ja. Ja. Ja. En je voelt je al zo onveilig op zo'n moment. Je hebt gewoon, dus je zoekt wanhopig naar veiligheid. Je hebt hulp nodig, je kunt het niet alleen. Maar dat speelt zich dus af bij Palestijnen en Israëlieten... Ja. Die zich natuurlijk direct bedreigd voelen. Ja. En daardoor negatief gaan denken. Het is ook echt zo. Ja, die zijn ook echt bedreigd. En die gaan ze daardoor negatiever denken over de ander. Ja. En geharnaster zijn over zichzelf en hun eigen mensen. Dat is logisch. Maar zeg je nou ook, dat voltrekt zich ook... bijvoorbeeld in onze samenleving, waar we niet zo acuut bedreigd worden. Een beetje met wel. Gevaar. Daar lijkt het wel een beetje op. Beetje wel, hè? Nog even over wat er dan met die telemanagement. Daar kom ik daar weer op terug, hoor. Ja. Wat je dus ziet, is dat is een recept voor radicalisering. Ja. Oh ja. Hè? Dus dat vind ik dan wel belangrijk om te voorstellen. Mensen zeggen, ja, nu wil iedereen toch vrede. Nu zullen de mensen toch wel zien. Ja, ik vrees dat dit leidt tot meer radicalisering. En je ziet het ook al bij de Likud-partij bijvoorbeeld. Zie je voorbeelden van, hè? Dat is de partij van Netanyahu. Ja. Ja. Ja, ja. En je kunt in de eerste dag na de 7 oktober... toen riepen Gallant en Herzog riepen natuurlijk dingen waarvan je nog kunt zeggen... Wie zei dat? Dat zijn... Gallant, de minister van Defensie, hè, van het ongedierte. En hij had een beetje in het midden of hij naar Hamas bedoelde... of alle Gazanen. En Herzog die zei, de Gazanen hebben er zelf voor gezorgd... dat Hamas er zit, dus we zullen ze pakken. Maar goed, je kunt nog zeggen, dat is in the heat of the moment, trauma. Maar als je hoort dat er bijvoorbeeld ook... Nou ja, we weten natuurlijk niet wat de status daarvan is precies... maar scenario's eronder doen over... Of the Ministry of Intelligence. Ja, over ethnic cleansing. Ja. Dus de Gaza-strook helemaal leeggemaakt worden van Palestijnen. We moeten daar niet meteen... Natuurlijk heb ik een roer van vliegen, er wordt wel meer geroepen... en achter de schermen allerlei documenten en scenario's doen de ronde. Maar het geeft wel aan dat, wat je zegt... dat de radicaliseringsprocessen absoluut ook plaatsvinden. En de Westbank zie je dat natuurlijk al helemaal nu. Ja. Er zijn 100 Palestijnen al doodgeschoten sinds door kolonisten daar, Israëlische kolonisten. Die wapens krijgen van de Ben-Gvir en Smotrich en andere leden, kabinetsleden. Ja, en je ziet natuurlijk ook aan de andere kant, de Palestijnse zijde... zie je ook Hamas-officials op die dan komen vaak Midden-Oosterse tv-zenders van... Ja, precies, we willen veilig in Qatar of elders. Ja. En die zeggen, er zal meer bloed vloeien en hoe meer bloed, hoe beter. En dat is goed voor onze zaak. Ja. En wij willen 7 oktober nog heel vaak herhalen. Ik denk aan het hallucinante interview voor de Saoedi-Arabische televisie... van zo'n Hamas-official, die vergelijkingen trok met... de Sovjet-Unie toen de Duitsers daar binnen vielen... en die zeiden, nou, Stalin had er 20 tot 30 miljoen Russen voor over... om de Duitsers eruit te krijgen. En Vietnam, hè, dus ze hadden miljoenen mensen voor over. En dat zijn natuurlijk radicaliseringen. Want qua historische vergelijking slaat het nergens op natuurlijk. Er zijn 2,5 miljoen Gazanen tegenover veel met Israëli's. Bovenin. Ja, dus ze hebben geen enkele mogelijkheid... om hun ideologie uit te voeren tegen een atoommacht... en tegen een militair volstrekt superieure macht. Dat is toch heel anders dan die voorbeelden die hij noemde. Dus het geeft een totale... het wordt irrationeel, voor zover het nog niet was. Voor zover je kunt spreken van radicalisering. Ja, radicalisering is het was al mooi dat ik daar mee te beginnen. Kijk, in het verleden, je kunt je bijna niet voorstellen... Ja. Wat was er nog met Hamas te praten? Ja. Tactisch. Niet strategisch, maar tactisch. Ja. En Netanyahu had ook zo'n deeltje met Hamas. Ja. Nou ja, dat kan je nou niet meer voorstellen. Nee. Hij zegt, we gaan het weer doen. Hoeveel, maakt niet uit. We gaan alsmaar door. En je ziet dus bij Hamas ook dat radicaliseringsproces. Zij hebben deze stap gezet. Misschien zijn ze zelf ook helemaal wel verbaasd... door het perverse succes ervan. Ja. En moeten nu wel. En proberen op deze manier ook de omringende landen mee te dringen. Nemen, hè? Dus ze proberen Libanon mee te nemen, Saudi-Arabië mee te nemen. En ik denk dat Hamas ook in toenemende mate wanhopig wordt... dat er verder niks gebeurt. Vandaag heeft Hassan Nasrallah voor het eerst een officiële speech gehouden... de leider van Hezbollah. Hezbollah, voor de mensen die het niet weten... is een militaire groepering vanuit Libanon, hè, gesteund door Iran. En die hebben veel meer raketten dan Hamas. Veel gevaarlijker. Die zijn vele malen georganiseerder. En als die zich ook melden in Israël om te strijden... en Israël aan te vallen, dan heeft Israël een heel groot probleem. Ja. En Hamas had eigenlijk heel erg gehoopt... dat Hezbollah vanuit het noorden hen te hulp zou komen. En eigenlijk heeft Nasrallah... zijn gebruikelijke Amerika is de Satan en dit en dat. Maar hij heeft eigenlijk gezegd van... zet hem op, jongens. Succes. Ja. Ja. En hij heeft al gezegd van... het ligt op tafel. Maar hij heeft niet gezegd... we komen jullie nu te hulp. Nee, Het lijkt erop dat Hamas er alleen voor staat. Ja, dus je ziet dat Hamas radicaliseert. Omdat hij ook... ze hebben alles op alles gezet... Ze kunnen niet meer terug. Ze kunnen niet meer terug. Ze weten ook dat ze natuurlijk of zal ik het zeggen, op 7 oktober een scheep achter zich verbrand hebben. Ja. Niemand neemt hen nog meer, tenminste ja, buiten de Gazastrook neem ik aan, niemand neemt hen nog serieus. Alleen Poetin nog toch, die onderhandelt. Als een toekomstig scenario, Hamas is geen partner meer. Nee, ja, van Poetin. Ja, Poetin. Maar goed, dat is ook niet echt een bondgenoot om trots op te zijn. Bent u later ingeschakeld? Ik praat vannacht met historicus Petrus de Graaf en theoloog Stefan Paas. Eigenlijk over de vraag hoe je psychologisch staande kan blijven in dit conflict tussen Israël en de Palestijnen. Beatrice, je hebt al 2 psychologische theorieën gehad eigenlijk. Dat brengt me bij de volgende theorie. En in die theorie zit ook al een begin van een oplossing. Dat is fijn. Je moet ook wel. Kijk, ik ben historicus. En je moet wel iets aan die sociaal-psychologen hebben. Maar ik hoop dat in het Midden-Oosten goed naar deze podcast gaat. Ja. Nou, is interessant. Want deze theorie die is bedacht door een meneer die heet Sherif. En dat was een wetenschapper uit nog het Osmaanse Rijk. Dus iemand uit het Midden-Oosten zelf. Ja. Die op een gegeven moment naar Amerika is geëmigreerd. En daar zijn ervaringen met al die conflicten die hij in het Midden-Oosten had gezien, heeft meegenomen. En hij heeft een experiment uitgevoerd. De Robbers Cave Experiment. Dat is gewoon een plaats in Oklahoma. En daar heeft hij een jongenskamp georganiseerd. Tenminste, hij zei tegen die jongetjes dat het een jongenskamp was, maar eigenlijk was het gewoon stiekem een sociaal-psychologisch experiment met die jongetjes. Toen mocht dat mocht allemaal. Ja. Geen ethische commissies. Ja, precies. Dus nee. Nou, het heeft wel een heel interessante theorie opgeleverd. En hij wilde dus uitzoeken wat gebeurt er als je jongetjes in 2 kampen verdeelt. Worden ze dan heel gemeen? Gaan ze elkaar dan afmaken of gaan ze elkaar dan helpen? Nou ja, eigenlijk geen van beide. Dus het is niet zo dat mensen elkaar dan hartstikke gaan afmaken. Zo bloedzuchtig. Daar heeft Rutger Bregman, die heeft dat later allemaal nog een keertje herhaald. Heeft daar wel een punt. Maar het is ook niet zo, als je mensen bij elkaar zet. Dat wordt wel eens gezegd. Van ja, als je nou gewoon met elkaar om de tafel gaat zitten. En met elkaar gaat praten, dan kom je er wel uit. Nee, dat is ook niet per se zo. Want soms ga je aan de tafel zitten en dan denk je, nou, het is echt een sukkel. Van het is nog veel erger dan ik dacht. Ja. Ja, dus dat hoeft helemaal niet. Weer in dat die vechtscheiding. Ja, als je dan aan de tafel dan gaat zitten. Dan moeten ze een kopje koffie gaan drinken met elkaar. Dan wordt het allemaal weer. Nou, dat is toch iets te simpel. Nou, precies. Ja. Dus wat heeft hij ontdekt? Robert Cave Experiment. Dat als je al van tevoren begint met 2 groepen. De jongetjes hadden al meegekregen. Je bent 2 groepen. Dan stimuleert dat competitie. Ja. En dat kan ook zijn dat jongetjes zijn vanwege de testosteron. Misschien was het met meisjes wel heel anders geweest. Maar dat denk ik dan ook. Ja, dan krijg je meidenvenijnen. Maar dan krijg je competitie. En die competitie die leidt ertoe dat ze dus echt inderdaad met elkaar gaan vechten. Ja. En elkaar gaan outsmarten. En de hele tijd bezig zijn elkaar een loef af te draaien. Tot ze op een gegeven moment doorkrijgen dat als je samen gaat werken, je gezamenlijk meer prijzen en medailles krijgt. Oh ja. En dat was zijn experiment. Dat als je dus een groep die al in een competitieve modus zit, die komt er uit zichzelf niet uit. Okay. Dus er moet een derde partij zijn. Ja. Die moet die groep eigenlijk een hoger geplaatst doel weten voor te schotelen. Ja. Waarbij ze allebei het gevoel krijgen van, nou ja, als ik die ander ga bestrijden, daar heb ik minder aan dan als ik met die ander samen ga werken om een hoger doel te bereiken. Ja. Nou, je zou de Oslo-akkoorden zou je als een voorbeeld daarvan kunnen zien. Even 1993. Terug. Je kunt uit de geschiedenis alles mogelijke halen in dit conflict. Allemaal verschrikkelijke dingen, allemaal hoopvolle dingen. Even een hoopvol ding. Je ziet dat in 1972 een gruwelijke aanslag was geweest in München. Ja. Dat was eigenlijk het moment dat de PLO zich internationaal op de agenda, op de kaart speelde. Niemand bekommerde zich om de Palestijnse. Yasser Arafat. Yasser Arafat. 2 jaar later werd Yasser Arafat uitgenodigd om de assemblee van de Verenigde Naties toe te spreken. Ja. En werd het een gesprekspartner. Hetzelfde zie je in 1987, Intifada, 1993, de Oslo-akkoorden. Dus het duurt dan wel even 2 of 3 of 4 jaar. Zouden zeggen dat een paar van de eerste generaties Israëlische premiers ook als terrorist begonnen zijn. Ja, dat is ook zo. En ook zo op een gegeven moment Dat is gewoon zo historisch. Ja. Dus wat ik daarmee wil zeggen is dat er dus partijen elkaar op leven en dood bevochten. En op een gegeven moment was er een derde partij. Kon Egypte zijn, kon Amerika zijn, de Europese gemeenschap zijn. Die partijen laat zien, als jullie nou dit met elkaar samen gaan doen, krijgen jullie meer geld, meer export, meer handel, meer vrede, een 2-staten-oplossing komt er dichterbij. Ik merk, terwijl ik dit nu vertel, dat het een beetje stil, het Engelse woord, een beetje oudbakken klinkt. Ja, het valt een beetje dood. Valt een beetje dood. En toch is dit de sociaal-psychologische theorie die uitkomst biedt. Ja. Dat je dus partijen, mensen die elkaar op bloed en dood naartoe bevechten, zul je toch gezamenlijk, ook in een vechtscheiding, je zult ze met dwang moeten laten zien. Als je tot elkaar veroordeeld bent, min of meer. Stel dat je kinderen hebt. Je moet toch wat. Ja. Maar ja, Ik kan me voorstellen dat de theorie is die heel vaak opgaat. Maar als ik nadenk over deze oorlog, dan lijken het twee partijen die te ver heen zijn om nog een soort gezamenlijk hoger doel voor te houden waarbij ze elkaar kunnen vinden. Dat zou je oppervlakkig zeggen. Je zoals wel, Bill Clinton in 1993 bij die Oslo-akkoorden Arafat en Rabin, was het volgens mij, van Israël bij elkaar kon brengen. En die konden daar de hand schudden en de Oslo-akkoorden sluiten. En dat leek een soort pad naar vrede. Dat lijkt nu verder weg dan ooit. Maar misschien dacht men dat in de jaren 70 en de jaren 60. Dat dachten ze toen ook. Bij de oorlogen die er toen waren tussen Israël en Palestijn en andere Arabische landen. Naarmate het vaker fout gaat, zullen mensen natuurlijk ook cynischer worden. Kijk, ik ben ook wel een beetje cynisch hierover. Tegelijkertijd, het is de enige way out. Het is de enige manier. Ik had laatst een student en die vroeg, wat is de kans dat er een Mandela opstaat? Wat zou Mandela, als er nou een Palestijns of een Joodse Mandela is, wat zou die dan gezegd hebben? We zouden de Palestijnen Mandela of een Gandhi gunnen. Ja, of de Joden. De Israëli's, ja. En Mandela zei, take your guns, your knives and your machetes and throw them into the sea. Dus het is natuurlijk wel heel nadrukkelijk dat je dan gezamenlijk zegt, afkeer van afstand van geweld. Zei hij dat voor de val van de apartheid of daarna? Want Mandela was niet per se afkeerig van geweld. Nee, maar kijk, dat was natuurlijk Yasser Arafat ook niet. Nee. Maar die heeft op een gegeven moment ook gezegd van no terrorist crimes anymore. Dat is trouwens de reden dat moreel daarna Hamas is opgericht. Die zei van, nou, wij gaan lekker wel door met terrorist crimes. Ja, want de erfgenamen van Arafat, die zitten eigenlijk min of meer op de Westbank. Ja. Heb je die hele oude president van de Palestijnen, Abbas. Die 86 of 87 is, geloof ik. Maar ja, die vinden veel Palestijnen dan toch. Dus niet echt een lichtend voorbeeld, zullen we maar zeggen. Ook corrupt. Dus je moet op zoek gaan naar zo'n derde partij. Je moet die terror management spiraal doorbreken. Ja. Je moet. En dan is natuurlijk de vraag: kunnen wij? Wie kan. Want als je dit zo ziet. Kunnen wij dan überhaupt iets? Kunnen we iets, maar al omgekeerd alleen kunnen ze het sowieso niet. Wat jij net vertelde, dat die vechtscheiding, dat vind ik echt een heel goed beeld. Zo'n koppel kan dat niet alleen. Die hebben hulp nodig. Ja. En eigenlijk was dat ook ooit altijd beloofd. In 1948, toen Israël werd opgericht als staat, toen heeft de VN ook van meet af aan gezegd, er moet een vredesplan komen waarbij alle landen uit de regio betrokken zijn. Je ziet ook dat het vlot werd getrokken. Als Jordanië meedeed, of Palestijnen opnam, als Egypte meedeed met de vredesakkoorden. Nu Saoedi-Arabië. Dus dat is toch de enige hoop. De internationale gemeenschap. Dus los van Amerika en misschien ook de EU. Ja. Die trouwens best wel verdeeld is onderling. Met name zal het dan weer Amerika zijn. Dat ook Saoedi-Arabië nu het voortouw zou nemen. Alleen daar, wat me daar wel in trof. Je zegt dan eigenlijk moet de internationale gemeenschap verantwoordelijkheid nemen. Daar ligt dan de oplossing. Maar dat is natuurlijk ook ingewikkeld. Want als je kijkt naar alle wereldleiders die er nu zo ongeveer zijn. Die hebben zelf genoeg problemen. Biden is natuurlijk nog maar de vraag of die volgend jaar weer herkozen wordt. Dat gaat in de peilingen niet best. Naar China. Ja, maar ik weet wel wat allemaal. Dan krijgen we de grote dealmaker terug. Die heeft ons opgelost. Dan krijgen we de grote dealmaker terug. Ja, Trump heeft het opgelost. Maar weet je, ik kan wel verzinnen wat er allemaal mis kan gaan. Maar ik denk van je hebt twee volken opnieuw. Getraumatiseerde volken met allebei. Wat doet trauma met je, die existentiële angst en het gevoel, waar moet ik bij horen? Waar ben ik? En dat hebben de Palestijnen. Ja. Die voelen zich omcirkeld. Zeg maar ook Israël voelt zich natuurlijk omcirkeld. Voelt zich ook existentieel ongewenst in de regio. Ja. Het wordt ook uitgesproken nu. Hè, dat het überhaupt een fout was. En de hele Nakba. En dan zul je dus toch als internationale gemeenschap daar weer omheen moeten gaan staan. Ja. En laten zien van voor beide volken moet een plaats zijn. Ja. Rationeel is er geen andere oplossing. Maar dat geldt natuurlijk ook bij vechtscheidingen. Als mensen van buiten naar binnen kijken, dan zeggen ze, maar maak je nou zo. Dit is toch de oplossing gewoon, je ziet het toch. Maar dat betekent nog niet dat mensen het ook echt gaan zien. Hè? Niet elke vechtscheiding loopt ook goed af. Dat is natuurlijk ook zo. Ja. Maar als ik jouw theorie hoor, Beatrice, dan moet eerst die internationale gemeenschap zelf nog bekomen van wat hier nu allemaal gebeurt. Want die theorieën die jij schetst, die gaan op voor de Israëliërs, de Palestijnen. Op de meest urgente, acute manier natuurlijk. Want die worden echt allebei bedreigd, zou je kunnen zeggen. Maar je schetst ook hoe dat overwaait naar de rest van de wereld. Ja. Hoe dat ook overwaait naar Nederland, in principe ver van Israël en de Palestijnse gebieden aflicht. Maar ook zo'n conflict dan importeert. En het wordt bijna een soort cultuuroorlog. Hè? Een soort identiteitsstrijd. Bij wie hoor je en wie zijn de goeie en wie zijn de slechte. Dus we moeten eerst zelf nog een soort hordes nemen, lijkt het. Als internationale gemeenschap. Voordat je gebroedelijk om zo'n vechtscheiding heen kan staan. Ja. En een arm om de schouder kan leggen van allebei. Nou ja, van kijk, hier, dit is de oplossing. Weet je wat is, David? Tenminste, zo denk ik erover dan. Het risico is dat we onze menselijkheid verliezen. Dit is zo gepolitiseerd. Ik zie dan zelfs sociale media berichten voorbij komen waarin triomfantelijk de slachtoffers van de ene kant voorgehouden worden om te laten zien hoe de andere kant faalt en niet deugt, ja, enzovoort. We moeten ergens ook een manier blijven vinden om ons daadwerkelijk te bekommeren om alle slachtoffers. Hoe cheesy dat misschien ook klinkt, ik blijf dat toch wel heel belangrijk vinden. Want wij hier in Nederland hebben niet zoveel invloed en zoveel macht. Wij kunnen die mensen niet beschermen. We kunnen ook weinig doen om te helpen. Ik bedoel, wij, zoals gewone burgers, zeg maar. Maar wat we in elk geval wel kunnen doen, is proberen mekaars pijn te blijven zien. Compassie uit te spreken met de slachtoffers. Ik bedoel, je hart krimpt als je ziet wat er op 7 oktober is gebeurd. En wat er nu gebeurt in de Gazastrook. Met mensen die hun kinderen onder de puin vandaan moeten trekken. Ik heb geen enkele oplossing voor. Maar we kunnen in elk geval toch met beide bewogen zijn. Ja, dan ga ik toch wel eventjes de academicus spelen. Dat mag ik in deze podcast. Ik ben het helemaal met je eens. Ik voel dat ook zo, Stefan. Maar jij voelt dat zo. Maar sommige mensen zitten nog gevangen in een van die theorieën, hè, die ik noemde. Ja, zou dat niet ook in psychologische modellen, zeg maar, of in psychologische conflicten, kan daar soms toch niet iets doorbreken van dat je even de pijn bij de ander ziet? Ja, maar hoe dat vast het ook allemaal zit. Ja, precies. Ja, dat, de, dat ja, moet je zeggen eigenlijk. Ja, natuurlijk. Kijk, psychologie, ik zei het net ook, ik ben geen psycholoog. Hè? Nee, dat wil ik ook wel even nog als disclaimer zeggen. En ook eventjes mijn dank uitspreken naar Kees van den Bos. Hm. En daar werk ik heel veel mee samen. Ik ben degene die de verhalen en de anekdotes en de feiten en de historische gebeurtenissen heeft. En hij schrijft hele mooie teksten en boeken over algemeen menselijk gedrag. Oh, en hij is psycholoog? Hij is sociaal psycholoog. Okay. Dus eigenlijk staan een historicus en een sociaal psycholoog methodologisch recht tegenover elkaar. Want de historicus zoekt naar het unieke, het individuele, de ontwikkeling door de tijd, het beschrijvende. Een sociaal psycholoog, zeggen wij historici, slaan alles plat, het algemeen, universele. Die kijken naar de massa. Maar die twee kunnen elkaar natuurlijk versterken. Dat is ook precies wat we nu aan het doen zijn. Ja. Nou, nog even over wat wij dan nu hiermee moeten. Jij zegt, we kunnen heel weinig. En precies dat, hè, dat jij dat uitspreekt, we kunnen zo weinig, is al best wel knap. En dat is psychologisch al heel lastig, want eigenlijk geef je nederlaag toe. Ja. Ik kan niks. Er is iets heel ergs wat mij echt raakt. Hè, dus je bent niet onverschillig, je kijkt niet weg. Dat is ook een manier. En dus het wegstoppen, het ontwijken, het mijden. Mm-hmm. Je kijkt het monster in de bek en je zegt, ik kan er niks aan doen. Ik zie dat kinderen worden opgegeten en ik kan er niks aan. Dat is zo erg. Ja. En voor heel veel mensen is dat dus te erg. Dat is dus die morele balans. En dan wil je zeg maar, die pijn die je daarbij voelt, die wil je afreageren door een dader te benoemen. Mm-hmm. Dit is zo erg en moet een schurk zijn in het verhaal. Een daad te stellen. Dat is dan het volgende. Dan ook een daad te stellen. En de Just World Theory stelt dat mensen eigenlijk allemaal aangeboren zijn, biologisch aangeboren, een gevoel hebben van recht en onrecht. Mm. En het niet uit kunnen houden als iets in hun beleving onrechtvaardig is. En dat verklaart ook wel veel jeugdig activisme en protest. Mm-hmm. Dat is eigenlijk heel goed. Dat jongeren in opstand komen tegen dat wat zij als onrecht beschouwen. Dat geeft aan dat ze diepe empathie beleven, pijn hebben, meeleven en dat niet uit kunnen houden om niks te doen. Niks doen is geen optie. En daar moet je dus iets mee. Ja. En het is dus echt zaken om ook op scholen, hè, waar kinderen soms ook echt heel boos worden, met de Palestijnse vlag de klas in komen. Ja. Of heel gaan schreeuwen. Dat je echt zegt van, nou, daar is oorlog. Mm. Hier niet. Het is onze opdracht en onze luxe om de vrede te helpen bevorderen. Ja. Dat is wat wij kunnen doen. Dat kun je dus doen, toch? En dat kun je dus wel iets doen. Ja. En dat betekent dus dat je niet op zoek gaat naar de binaire balans. En te zeggen van, nou, dat is het onderdrukt en dat is de booswicht. Maar dat je probeert de slachtoffers, wat jij net zei, in beide kanten in beeld te krijgen. En nou ja, dat daar oog voor te hebben. Maar dat is heel erg moeilijk. Ja. Dat is, je wordt heel snel, ik merk het zelf ook, jullie waarschijnlijk ook. Je wordt heel snel naar de een of naar de andere kant getrokken. En dan heb je sneller de neiging om voor de een of de andere kant je ogen te sluiten. Je sympathie uitspreekt voor slachtoffers aan de ene kant. Of je boosheid over onrecht aan de ene kant. Dan wordt dat onmiddellijk uitgelegd als dat je dus niet geeft om het onrecht aan de andere kant of de slachtoffers aan de andere kant. Ja, maar dus voor je weet ben je ook voortdurend aan het heen en weer gaan. Nou ja, dat is ook dat verhaal van affectieve polarisatie, hè, wat ook wel circuleert. Dat mensen dan hele sterke gevoelens hebben en de ander door de bril van die gevoelens gaan bekijken. Ja. En dan heb je het niet meer over een verhit inhoudelijk debat over hoe je aankijkt tegen de Palestijnse kwestie of de Joodse kwestie. Ja. Maar dan heb je het over, ik haat jou, je bent een monster, ik vind je lelijk. Het mag niet, je moet gecanceld worden. Ja. En bij uitstek scholen, maar laat ook de universiteiten en de hogescholen niet vergeten. Dat zijn natuurlijk plekken waar dit nu best wel heel stevig wordt uitgevochten. Ik heb er echt last van gehad. Omdat ik me ook heel goed realiseer dat dit uitgelegd kan worden als, kijk, dan ga je weer comfortabel in het midden zitten. Als academicus, als witte man van een zekere leeftijd. Die ik nu niet ga noemen. Maar zes vinkjes, hè, toch wel. Minstens. Ja. En dat je dan van een zekere afstand welwillend toekijkt hoe achter al die arme mensen, die getraumatiseerde mensen met elkaar in conflict zijn. En ik realiseer me heel goed dat dat zo kan overkomen. Maar mijn machteloosheid is oprecht. Ik zou echt niet weten wat ik hier moet doen of kan doen. En dus ik heb me inderdaad ook maar voorgenomen om zoveel mogelijk aandacht te geven aan oprechte vredesinitiatieven. Dus zo'n initiatief van bijvoorbeeld Joodse en Palestijnse moeders. Ja. Dat vind ik een schitterend initiatief. Het zal misschien niet veel helpen, maar het is in elk geval een alles teken is, de goede alles kant is symbolisch op. Wat wij hier het is een doen. Teken de dus goede waarom kant op. Zou je geen goede symbolen doen? Of gewoon zwaaien heel met een vlag of een leus schreeuwen is ook symbolisch. Zo'n rabbijn Avraham Soetendorp en een jongere imam die elkaar de hand schudden op televisie. Oh, en Buitenhof, het is een symbolisch iets misschien. Ja. Maar mooi beste gebaar. Mensen, het is denk ik dan beter dan heel veel dingen die je omgekeerd kunt verzinnen. Ik denk dat het, we zeggen dat wel symbolisch. Ook symbolen doen het. Het is meer dan symbolisch. Ja. Het is ook pedagogisch, want je laat zien, je doet voor, je traint je in vreedzaam vechten. Ook dat is een daad. Op het moment dat het er echt om gaat. En ik had daar vandaag ook een gesprek over met een aantal mensen. Er zat minister Dijkgraaf trouwens ook bij. Ja. Heel erg van hoe doe je dit nou op de scholen? En de universiteiten, de hogescholen, de mbo's, die worden heel erg geprest, neem stelling. Ja. En in het conflict. Dus spreek je uit, dan zijn er petities, spreek je uit tegen Israël. Je wordt geprest door activisten of door studenten. Ja, door studenten, petities. En de universiteiten hebben gezegd, ik vind daar zijn ze nog steeds mee bezig om daarnaar te zoeken. En want studenten zeggen, met het Oekraïne, de oorlog in Oekraïne, werd er ook door de universiteiten eenduidig stelling betrokken tegen de inval van Oekraïne. Dus waarom dan nu niet? Ja. Dus sommige docenten of scholen of universiteiten hebben gezegd, wij zijn neutraal. Maar dat is natuurlijk niet zo, want ze zijn niet neutraal. Nee, ze spreken zich wel uit tegen klimaatverandering en voor LGBT. Dus dat klopt niet. Dat is wat anders. Ja, dus neutraal is niet het goede woord. Maar wat dan? Wat kunnen wij doen? Wat is pedagogisch verantwoord? Wij wonen in een vreedzaam land. We zien dat het hier niet eens oorlog is, maar hoezeer die vrede al onder druk staat. Ja. Wat kun je elkaar dan aanleren via symbolische handelingen? Ja. Je kunt aanleren wat vreedzaam vechten is. En eigenlijk in Nederland is de vrijheid van meningsuiting een heel heilig goed. Hè? Maar als iedereen de vrijheid van meningsuiting heilig vindt, dan gaat het toch mis. Want dan sta je recht tegenover elkaar. Ja. Dus wat je eigenlijk zou moeten doen, en er zijn voorbeelden voor, er zijn eerdere fases geweest in Amerika en andere landen waar we ook met zo'n polarisatie, de Vietnamoorlog, Civil Rights Movement. En in Amerika is op een gegeven moment in 1967 daar ook een handvest voor geschreven, het Calvin Report. En dat zegt, als het erop aankomt en er echt een gepolariseerd conflict hier uitbreekt, dan moet de universiteit een vrijplaats zijn. Een vrijplaats die actief, proactief de open samenleving dient. Uitwisseling van wetenschappelijke standpunten dient. De ondergrens is wel de rechtsstaat. Dus geweld mag niet. Maar bijvoorbeeld ook als iets in dit land als terroristisch wordt genoemd, is het een terroristische organisatie. En is bijvoorbeeld geld geven aan Hamas zou strafbaar zijn. Ja. Dus je moet kinderen, jongeren daar ook van doordringen. Van, je mag dat stom vinden, maar het is wel zo. Ja. Nog een voorbeeld, internationale rechtsorde hoort daar ook bij. Dus je mag genocide schreeuwen als je het heel erg vindt. Tegelijkertijd radicaliseert dat. Ja. Als jij iets genocide vindt en er gebeurt niks. Je zou ook kunnen zeggen, in dat vreedzaam vechten, genocide, daar praten we pas over. Dat zeg niet ik, maar dat zijn de richtlijnen. Daar praten we pas over als er een uitspraak is van de strafhof, een uitspraak van de VN of academische consensus. Dat zijn de drie criteria waaronder dus als dat niet zo is, maak het niet erger. Dus haal de taal niet te snel op. Nee, dus dit dan ook niet de genocide, want het wordt vaak gezegd dan dat Israël nu genocide pleegt op Palestijnen in Gaza. Dat is formeel niet zo. Nee. Het kan wel ooit vastgesteld worden. En in 2021 is de straf ook een onderzoek gestart. Maar zelfs de hoofdaanklager spreekt nog niet van genocide. Maar die spreekt over oorlogsmisdaad. Maar mijn punt is, we weten heel goed wat onze eigen individuele rechten zijn en vrijheid van meningsuiting, hoe we op moeten komen en wat we erg vinden. Maar we zijn het eigenlijk een beetje verleerd om met elkaar als polis na te denken over hoe doe je dit dan? Ja, en uiteindelijk kunt u ook de nuchtere vraag stellen. Wat gaat uiteindelijk, voor zover er een oplossing denkbaar is, meer helpen om een oplossing dichterbij te krijgen? Dat wij hier elkaar laten meeslepen dan zo woede? Die er natuurlijk gewoon is. Hè? Want je kunt ook wel zeggen, stel de grote woorden een beetje uit, maar als iemand echt boos is, dan luistert hij niet naar je. Nee. Maar voor zover je daartoe in staat bent. Of door hier toch te proberen inderdaad die hand te blijven schudden aan elkaar. Een arm om mensen heen te slaan, ongeacht tot welke partij ze horen. En soms je machteloosheid uit te spreken, maar vooral een liefdevolle, vriendelijke, vredestichtende stijl te blijven houden. Dat klinkt misschien allemaal heel soft, maar ik denk dat jij net ook goed duidelijk maakt dat het wel degelijk een daad te stellen is. En elkaar daar ook op aanspreken. En elkaar erop aanspreken, inderdaad. En voorbeelden stellen. Het voorbeeld wat jij noemde, dat symbool van de Rabijn Soetendorp. Dat is een mooi symbool. Ja, maar bijvoorbeeld ook, we begonnen ook met de scholen. Als je kijkt naar docenten, leerkrachten, die moeten dit echt doen. Hè? Ja. Die hebben dus te maken met kinderen die met de een of de andere vlag lokaal binnenkomen. Ja. En maar die hebben gelukkig dan ook wel weer de autoriteit. Hè? Dat zijn pedagogische leiders op dat moment, die mogen er ook iets zeggen van de kaders. Soms denk ik wel eens, je wou dat heel Nederland een klaslokaal was en dat er nog wat meesters en juffen waren die ons helpen die kaders in acht te nemen. Ja. En we weten heel goed hoe we pesten tegen moeten gaan. Er zijn antipestprotocollen, maar we weten eigenlijk niet wat de protocollen zijn om elkaar heel te laten in zo'n soort emotionele noodsituatie. Heeft Joris Luijendijk ook mooie dingen over gezegd. Die spreken wij binnenkort in deze podcast over 2 weken, als het goed is. Ik vind mooi de denkrichtingen die jullie geven, hele dankbare handvaten, heel nodig ook. Ook om zelf een beetje mentaal gezond te blijven, denk ik. En als samenleving gezond te blijven. Ja. Maar je kan er minder mee uit de voeten, denk ik, als jij bijvoorbeeld politieke beslissingen moet maken. En je krijgt wel een appel, bijvoorbeeld vanuit Israël, aan veel westerse landen natuurlijk. Van wij worden in ons bestaan bedreigd. Ja. Niet helemaal onterecht om dat te stellen, denk ik. Kom ons te hulp. Ga ons steunen. Ze hebben op dit moment geen behoefte aan wapens, zoals Oekraïne dat heeft. Want Israël heeft natuurlijk een groot en sterk leger. Maar je weet nooit wat er in de toekomst allemaal nodig is. Ze vragen in ieder geval wel die westerse steun. Ja. Vanuit Palestijnse zijde komt dat natuurlijk ook. Wij worden onderdrukt. Wij worden al jarenlang onderdrukt. Israël begaat mogelijk oorlogsmisdaden. Blokkeren voedsel, elektriciteit, noem maar op. Dus er komt ook een appel op de internationale gemeenschap. Help ons, sta ons bij, spreek je uit. Bijvoorbeeld in VN-resoluties. Dat liep deze week natuurlijk ook hoog op. Dat Nederland zich onthield van die stemming waarbij eigenlijk gezegd werd, Israël, hou je in, leg de wapens neer. Humanitair staakt het vuren. Precies. Ja. Een aantal westerse landen deden dat wel. Nederland deed het niet ook. Maar dan kan je het niet permitteren om te denken, wij laten ons niet meeslepen in dit conflict. Nee, maar weet je, David, voor mij is het pleidooi wat Beatrice houdt. En wat ik hou, ook niet zozeer dat je krampachtig neutraal moet blijven. Nee. Je zult er niets aan kunnen doen dat je aangetrokken wordt meer door de een dan door de andere partij. En voor sommigen lukt dat redelijk om in het midden te blijven. Die weten het gewoon echt niet. Maar ook al zou je bij wijze van spreken pro-Palestijns of pro-Israëli's zijn, en vooral je heel erg opwinden daarover, dan nog kun je jezelf toch oefenen in te denken, maar ook die mensen aan de andere kant, die bloeden echt. Ja. Dat is niet zo dat die geen pijn hebben. En dat je probeert toch een begrip te hebben voor de trauma's die er aan de andere kant wel degelijk ook zijn. Hoe lastig je dat misschien ook vindt. Dat doet geen tekort aan je sympathie per se. En andersom, je kunt ook kritisch zijn naar degene die je steunt. Sterker nog, als we dat beeld van die vechtscheiding maar weer even aanhouden. Een van de dingen die denk ik heel belangrijk is, die denk ik vrijwel elke psycholoog of pastor ook zal onderstrepen, wat je tegen getraumatiseerde mensen zegt, doe nu geen dingen waar je later spijt van krijgt. Met andere woorden, probeer niet in wraakzucht, in woede om je heen te gaan slaan nu. Denk na. Een van de dingen die, geloof ik, wat vrienden van Israël nu heel erg tegen Israël moeten zeggen. Ja. Dat maak je niet minder vriend van Israël, maar meer. Van denk na. Dus is juist ook, je bent juist de vriend als je ook kritisch kan zijn. Heb je een plan? Ja. Wat gaat dit ergens op uitlopen? Dit bombarderen. Dan kun je nog steeds sympathie hebben, begrip voor wat men wil, enorm veel te doen hebben met het verdriet en het trauma. Maar steun of liefde is nooit kritiekloos, toch? Juist niet. En andersom, ook voor de mensen die de Palestijnse zaak steunen. Dat is een zwakkere kant, hè? Dus die krijgen op dit moment er echt van langs. En ik kan me voorstellen dat je dat ook, dat je op dit moment denkt, ik heb helemaal geen behoefte aan dat soort nuance. Maar ook dan kun je toch zeggen, Hamas had toch handelingsopties? Had dit toch niet hoeven doen? En die verhalen die ze nu houden, we gaan het gewoon weer doen als we weer een kans krijgen. Ja. Is dat echt gerechtvaardigd door iets? Door alles wat, iets wat Israël ook maar doet, zou dat echt gerechtvaardigd zijn? Kun je je vrienden niet aanspreken op, is dat echt de weg die we moeten gaan? Nou ja, ik ben niet echt in de positie om daar belerend in te zijn. Dat ik het laatste wat ik wil. Maar toch denk ik wel, wel de mensen in mijn omgeving, probeer ik daarop aan te spreken, die pro-Israël zijn, zeker. Die, nou, men weet van mij dat ik daar behoorlijk kritisch over kan zijn soms. Maar ook mensen die heel erg pro-Palestijns spreken en over genocide spreken of zo, ja, die spreken daar toch wel op aan. Dat moet je niet doen zo. Dat is mijn positie. Hè? Mm. Ik heb daar geen familie zitten. Dus ik heb makkelijk praten, maar tegelijk, dit is wat ik kan doen. Juist, ja. Vrienden zijn niet kritiekloos. Iedereen moet op zijn eigen plek proberen te doen wat hij op dat moment kan bijdragen. Als we nou iets kunnen doen met deze podcast, is het dat we onszelf een spiegel voorhouden en de luisteraars een spiegel voorhouden. Dan heb je zelf door in welke emotionele loop je gevangen zit in deze vechtscheiding. Ja. Heb je dat zelf door? Herken je patronen bij jezelf? Mm. En dan laat het tot je doordringen. Accepteer dat je die pijn voelt. Ja. En spreek anderen bespreek het met anderen. Spreek anderen erop aan. Ja. Maar blijf niet in je eigen tunnel. En dan moet ik toch echt heel erg denken aan Romeinen 12, 18 tot 19. Brief van Paulus. Waar mogelijk houdt vrede met alle mensen. En dat zei Paulus ook niet op een naïeve, simpele wijze. Ook niet in vreedzame tijden. Nee, helemaal niet. Voor christenen en kerken is het eigenlijk toch, heb je naast de lief als jezelf. Dus dat toch niet bij alleen met een bepaald paspoort. Probeer. Ja, en houdt vrede vind ik nog weer. Dat gaat nog niet meteen over liefde. Dat gaat ook. Maar vrede is nog. Zorg er nou voor dat je dat speelveld, de regels van het speelveld, dat jij met jouw emoties dat speelveld niet bederft. Liefde in de Bijbel is niet per se sentiment of dat je warme gevoelens hebt, want je moet ook je vijanden lief hebben. En die heb je per definitie geen warme gevoelens maar voor. Vrede betrek ik meer op het grotere geheel. Nee, vrede hebben we met alle. Ik vind het hele mooie. En Paulus geeft dat dus ook aan Romeinen die vervolgd werden. Ja. Maar dat kan dus ook als je meer sympathie hebt voor de ene zaak dan voor de ander. Dan nog moet je jezelf onderzoeken, denk ik. Is er iets in mij op dit moment, bepaalde psychologische dynamieken aan de gang, die mij verhinderen eigenlijk, om nog de menselijkheid van die ander te zien in dat andere kamp? Of zie ik daar alleen nog maar karikaturen? Ja, en als je dat bij jezelf weet, moet je misschien even een nachtje extra uitslapen. En even een dag van Twitter af. Van Twitter af. Mensen zijn ook gewoon een week. Dit doet echt een enorm. Dit zuigt energie. Oké, dus dat is iets wat iedereen kan doen. Gewoon bij zichzelf afvragen, reflecteren. Ja. Van zie ik nog wel ook het leed van de ander. Zit ik gevangen in de balanstheorie? Heeft die terror management theory op mij, is die van toepassing? Ben ik in staat nog een hoger doel te zien waar we gemeenschappelijk naartoe kunnen werken? Ja. Ben ik te veel gevangen in die just world theory? Ik bedoel, je ziet het om je heen gebeuren als je goed oplet. Hoe mensen ook reageren. En zijn er mensen in mijn omgeving die daar daadwerkelijk onder lijden? Ja. Dus heb ik Palestijnse vrienden die familie hebben zitten daar? Heb ik Joodse vrienden of collega's die op dit moment zich erg in de steek gelaten voelen door hun collega's, omdat ze van iemand horen krijgen van, joh, wat was dat erg op 7 oktober? En zit de familie van jou bij misschien? Of vrienden? De Joodse gemeenschap is niet groot in de wereld. Nee. Dus heel veel mensen kennen elkaar. Ja. Kijk om je heen. Ja. Dus je kunt ook de hele tijd met je eigen emoties bezig zijn. Wat moet ik ervan vinden? Maar je kunt ook misschien proberen. Nou, precies. Kan ik iemand concreet lief hebben? En dan komen er meer mensen naar je toe dan je denkt. Ja. Ik heb al als studenten gehad die wilden weten hoe ze zich uit konden spreken over de Palestijnse zaak. En ik heb een collega bij me langs gehad die zei van, ja, ik heb een Joodse achtergrond. Ik durf er eigenlijk niet dat mensen het weten. Ja, dat heb ik ook meegemaakt. Dus beide kanten zitten. Beide pijn zit er. Ik vind, dat... En dat ga je pas merken als je echt met mensen gaat praten. Dan zie je hoe het pijn er is. Ja. Mooi om dit zo te kunnen doen. En belangrijk. Ik voel me ook eerlijk gezegd het hele gesprek licht schuldig, hoor. Dat wij het zo goed weten. Ik kan me voorstellen, luisteraars die haast die indruk krijgen. Misschien denk ik te veel van mensen nu. Van wat weten die het weer goed? En wat gaan ze lekker in het midden zitten en oreren? Als het zo overkomt, het zij zo. En ik kan er ook uiteindelijk niks aan doen. Maar dat is niet de bedoeling. Ik heb zelf hele heftige emoties hierbij. Die heb ik nou ook niet allemaal uitgesproken. Ik kan altijd wel janken als ik eraan denk. Precies, maar dat heeft geen zin. En de reden dat ik hier zo op zit, is omdat ik er echt daadwerkelijk al nu 4 weken, of daarvoor ook al jaren, met mijn team mee bezig ben. Ja. Hoe help je mensen? En ik ga toch daarom zeggen ter-info.nl. Daar zie je al een aantal van onze richtlijnen, handleidingen die we gebruiken. Stap voor stap met je emoties omgaan. Mm. Hoe breek je die patronen open? En ik vraag ook actief naar input van mensen. Dat doen we ook altijd. Okay. Dus, en de boodschap is uiteindelijk van hoe fundamenteel, hoe basaal ook, hoe kunnen we vredestichters zijn? Ja. Ja. Daar hebben we niet zoveel bij. We kunnen geen Camp David organiseren. Nee. Maar we kunnen wel arm om iemand heen staan. Camp David in de straat is soms wel moeilijk genoeg met je buurt. Ja. Nee, ik heb het niet ervaren als dat jullie badinerend de goede gemeente toespraken. Want jullie praten ook tegen jezelf uiteindelijk. Ja. Nee, maar zeker mensen die van wie het trauma dichtbij komt, horen dat natuurlijk al snel. Ja, maar die horen dat wij niet zelf door dat trauma acuut geraakt zijn. En dat is terecht. En dat is, dat herken ik ook volop. Ja. Nou, dank dat we dit zo konden doen. Ja, mooi. Ja. Dat is mooi. Beatrice de Graaf en Stefan Paas waren dat. Luister meer van dit soort gesprekken in de ongelofelijke podcast met dubbel O. En op deze zender nu de wereld van BNNVARA met Ruben van Haft. Tot volgende week en voor nu een hele mooie nacht. Dag. NPO Radio 1.